Už to celé se zkazila. Co? Nemáš pompu? Au! Tenisky? Proč? Protože máš šaty. Ty si brát nechci. Dobře. Tak co teď? Šaty nesnáší. Já chci klučičí kalhoty mít. Jouka. Při šatech bych chodil spíš klaun. Nesnáším šaty. Každá jiná holčička si vezme ty nejpěknější šaty a ty si chceš jít co? Číhovou bundu? Jako háky? Pro mě, za mě, dělej si co chceš. Ale když na to budeš jediná holčička, která nemá šaty, tohle chceš? Chceš, aby si všichni smáli za zády? Pro mě, za mě, dělej si to chceš. Možná nemusím. Možná nemusím. No, výborně. Ahoj, mami a tati. Snažím se vám tu něco říct a moc mi to nejde, když je to docela důležitý. Není to zase tak důležitý. Mohlo by to být důležitý. Já nevím. Já vůbec nic nevím. Boha!